ระเวศสันดรมหาบุรุษแห่งหิมพานต์เสด็จนิราชจากนั้นพระเจ้าเวสสันดรก็เสด็จกลับพระตำหนักเพื่อทรงเตรียมพระองค์เสด็จเข้าพบพระบิดาพระมารดาพร้อมกับพระนางมัสสีที่พระตำหนักของพระบิดาพระเจ้าเวสสันดรพร้อมด้วยพระนางมัสสีได้เสด็จเข้าทูลลาพร้อมกันโดยพระเวสสันดรกราบทูลว่า ข้าแต่เสด็จพ่อขอเสด็จพ่อจงทรงเนรเทศลูกเถิดลูกจะเดินทางไปยังเขาวงกตลูกบริจาคทานอยู่ในปราสาทของตัวเองแท้ๆยังทำให้ชาวเมืองของตัวเองเดือดร้อนจึงมีความผิดถึงขั้นต้องออกจากเมืองของตัวเองไปตามคำพิพากษาของชาวแคว้นสีพีในป่ามีสัตว์ร้ายทั้งแรดและเสือเหลืองก็ชุกชุมลูกรู้ว่าจะต้องลำบากแต่ก็ยอมเพราะลูกจะทำบุญขอเสด็จพ่อจงทรงพระเกษมสำราญเถิด ครั้นแล้วก็ได้เสด็จอย่างพระตำหนักของพระมารดาพระเจ้าเวสสันดรได้กราบทูลลาด้วยเหตุผลอย่างเดียวกับพระบิดาและทรงขออนุญาตด้วยว่า ลูกจักบวช พระนางผุสดีทรงอนุญาตตามที่พระเจ้าเวสสันดรทูลขอแต่ทรงขอร้องให้พระนางมัสสีประทับอยู่ในวังต่อไปเพื่อจะได้เลี้ยงดูเจ้าชายชาลีกับเจ้าหญิงกัญหาชินาพระเจ้าเวสสันดรทรงกราบทูลให้พระมารดาทรงทราบว่าพระองค์เองมีพระประสงค์เสด็จตามลำพังแต่พระนางมัสสีทรงแสดงท่าทีจะตามเสด็จด้วยให้ได้ขณะนั้นเองพระเจ้าสนชัยเสด็จมาถึงพระตำหนักพอดีพระองค์ทรงเห็นด้วยกับพระนางผุสดีที่จะให้พระนางมัสสีประทับอยู่ดูแลพระโอรสและพระธิดาในวังโดยไม่ต้องตามเสด็จพระเจ้าเวสสันดรออกไปจึงตรัสสนทนากับพระนางมัสสี มัสสีลูกพ่อการอยู่ป่าลำบากขณะเดินทางเนื้อตัวของเจ้าก็จะสกปรกเพราะฝุ่นละอองการนุ่งห่มผ้าขากรองก็ใช่ว่าจะสุขสบายเพราะเนื้อมันหยาบฉะนั้นลูกอย่าไปเลยนะ ข้าแต่เสด็จพ่อความสุขคือสิ่งยอดปรารถนาสำหรับลูกความสุขใดที่ไม่มีเสด็จพี่เวสสันดรอยู่ร่วมด้วยลูกไม่ปรารถนาความสุขนั้นเลย ในป่ามีแมลงคอยรบกวนอยู่มากทั้งเหลือบและยุงจะกัดเจ้าได้อีกทั้งสัตว์ร้ายนานาชนิดก็จะคอยเบียดเบียนงูเหลือมแม้จะไม่มีพิษแต่ก็มีกำลังมากสามารถใช้ลำตัวรัดคนและสัตว์ใหญ่ที่มาใกล้กินได้หมีดำเล่าก็ดุร้ายเหลือถึงจะหนีขึ้นต้นไม้ก็ไม่พ้นมือมันใกล้ๆเขาวงกตมีแม่น้ำโสตุมพะไหลผ่านควายป่าเขาคมกริบชอบเดินผ่านแถวนั้นลูกเห็นมันแล้วจะทำอย่างไรยามอยู่ที่นี่ได้ยินเสียงสุนัขเห่าหอนลูกยังตกใจไปอยู่เขาวงกตได้ยินเสียงสุนัขป่าเห่าหอนลูกจะทำอย่างไรป่าในเวลาเที่ยงวันฝูงนกจะมาจับกลุ่มส่งเสียงดังป่าทั้งป่าจะอึกทึกกึกก้องไม่สงบลูกจะไปอยู่ป่านั้นทำไม ข้าแต่เสด็จพ่อนับเป็นพระมหากรุณาที่ตรัสบอกถึงสิ่งที่น่ากลัวต่างๆในป่าแต่ลูกตัดสินใจแล้วว่าลูกทนได้ทางเดินแม้จะยากลำบากถึงขนาดต้องใช้อกแหวกต้นแป้งหญ้าคาหญ้าคมบางหญ้าปล้องหญ้ามุงกระต่ายหรือแฝกลูกก็จะไม่หวั่นไหวลูกจะขอตามพระสวามีไปทุกที่ข้าแต่เสด็จพ่อการจะมีสามีได้เป็นเรื่องยากสำหรับผู้หญิงหญิงสาวบางคนกว่าจะหาสามีได้ก็ต้องลำบากตัวคือต้องอดอาหารให้รูปร่างสะอดสะองต้องใช้ไม้คางคอทุบตะโพกให้ผายต้องใช้ผ้ารัดเสริมทรงสีข้างให้สง่าต้องบูชาไฟต้องทำพิธีดำน้ำในโลกนี้การเป็นหญิงไม้เป็นของเลวร้ายข้าแต่เสด็จพ่อหญิงไม้ย่อมได้รับความทุกข์มากมายบางคนก็ถูกฉุดคร่าเพราะขาดผู้คุ้มครองจำต้องไปอยู่กับชายที่ตนไม่รักบางคนได้ไปอยู่กับชายที่ตนรักแต่ก็ไม่สมหวังเพราะถูกชายนั้นดูถูกและทำร้ายด้วยวิธีการต่างๆมีทั้งกระชากผม ตะถีบจนล้มกองอยู่กับพื้นดินแต่ก็จำต้องทนอยู่กันไปบางคนแม้จะได้อยู่กับญาติที่ร่ำรวยแต่ก็ไม่วายถูกเหยียบหยามว่าขาดผัวข้าแต่เสด็จพ่อแม่น้ำไม่มีน้ำก็เดียวดายแว่นแคว้นไม่มีพระราชาก็เดียวดายหญิงไม้ก็เช่นกันแม้จะมีพี่น้องตั้ง10 คนก็เดียวดายข้าแต่เสด็จพ่อธงเป็นเครื่องหมายแห่งรถควันเป็นเครื่องปรากฏแห่งไฟพระราชาเป็นสง่าแห่งแคว้นสามีเป็นสง่าของหญิงในโลกนี้การเป็นหญิงไม้เป็นของเลวร้ายฉะนั้นหม่อมฉันจะขอไปกับพระสวามีของลูกหญิงใดยามสามีรวยก็อยู่รวยด้วยยามสามีจนก็ทนจนอยู่ด้วยหญิงนั้นนับว่ามีเกียรติเพราะทำสิ่งที่ทำได้ยากหญิงใดเมื่อสามีตกทุกข์ได้ยากยังหวังแต่ให้ตัวเองมีสุขหญิงนั้นนับว่าเลวทรามแท้หนอใจของเธอทำด้วยอะไรข้าแต่เสด็จพ่อลูกจะขอบวชติดตามพระสวามีไปทุกเมื่อตราบเท่าที่แผ่นดินนี้ยังไม่ล่มสลาย พระเจ้าสนชัยเมื่อไม่ทรงสามารถทัดทานพระนางมัตสีได้จึงทรงจำยอมให้พระนางเสด็จตามแต่ทรงขอให้มอบเจ้าชายชาลีกับเจ้าหญิงกัญหาชินาไว้ให้พระองค์ทรงเลี้ยงดูแต่พระนางมัตสีทูลปฏิเสธโดยทั้งสองพระองค์ได้ทรงตัดตอบโต้กันว่าม ัตสีลูกรักหลานทั้งสองของพ่อเคยกินแต่ข้าวสาลีที่ปรุงประกอบด้วยเนื้อสะอาดเมื่อต้องไปกินแต่ผลไม้จะอยู่ได้อย่างไรกันหลานทั้งสองของพ่อเคยกินแต่อาหารที่ใส่ในถาทองคำเมื่อต้องไปกินอาหารที่ใส่ในใบไม้จะทำอย่างไรหลานทั้งสองของพ่อเคยนุ่งห่มแต่ผ้าจากแคว้นกาสีแคว้นโขมะและแคว้นโกทุมพระเมื่อต้องไปนุ่งห่มผ้าคากรองจะทำอย่างไรหลานทั้งสองของพ่อเคยไปแต่ด้วยคานหามวอและรถเมื่อต้องไปเดินเท้าเปล่าจะทำอย่างไรหลานทั้งสองของพ่อเคยนอนแต่ในเรือนยอดที่มีบานหน้าต่างปิดสนิทไม่มีลมโกรกเมื่อต้องไปนอนโคนต้นไม้จะทำอย่างไรหลานทั้งสองของพ่อเคยนอนแต่บนพรมที่ปูไว้อย่างสวยงามบนพระแท่นเมื่อต้องไปนอนบนหญ้าแห้งจะทำอย่างไรหลานทั้งสองของพ่อเคยแต่ไล้ทาตัวด้วยกลิ่นสนาและจันหอมเมื่อต้องไปถูกฝุ่นละอองจะทำอย่างไรหลานทั้งสองของพ่อเคยมีคนพัดวีให้ด้วยแส้จามรีและหางนกยูงเมื่อต้องไปถูกเหลือบและยุงกัดเข้าจะทำอย่างไร ข้าแต่เสด็จพ่อเด็กทั้งสองเป็นลูกของหม่อมฉันหม่อมฉันทั้งสองเป็นอยู่อย่างไรลูกทั้งสองก็จักต้องเป็นอยู่อย่างนั้นได ้ครั้นกราบทูลอย่างนั้นแล้วพระนางมัตสีก็กราบทูลลาพระเจ้าสนชัยกับพระนางผุสดีตามเสด็จพระเจ้าเวสสันดรกลับพระตำหนักรุ่งเช้ากษัตริย์ทั้ง4 พระองค์คือพระเจ้าเวสสันดรพระนางมัตสีเจ้าชายชาลีและเจ้าหญิงกัญหาชินาก็พร้อมกันเสด็จขึ้นรถเทียมด้วยม้าสินทบ4 ตัวโดยมีนายสารถีขับฝ่าฝูงชนชาวเมืองสีพีบ่ายหน้าไปตามเส้นทางสู่เขาวงกตฝูงชนชาวเมืองสีพีผู้อาลัยรักต่างพากันร้องไห้ระงมพระเจ้าเวสสันดรทรงโบกพระหัตถ์อำลาพร้อมตรัสบอกว่า เราไปแล้วนะขอพี่น้องทั้งหลายอย่าได้เดือดร้อนใจกันเลย พอสารถีขับรถพาคณะพระเจ้าเวสสันดรพ้นเมืองเชตุดรพระเจ้าเวสสันดรก็ทรงเหลียวหลังกลับไปทอดพระเนตรเมืองเชตุดรเป็นการอำลาทันใดนั้นเองก็เกิดเหตุอัศจรรย์คือผืนแผ่นดินใหญ่พร้อมทั้งภูเขาสิเนรุเกิดสั่นไหวคล้ายจะส่งเสด็จและรอต้อนรับทั้ง4 กษัตริย์ในเวลาเดียวกัน ใน ในบทนี้มีเกร็ดความรู้ที่อยากจะกล่าวเสริมคือเกี่ยวกับเรื่องผ้าคากรองนั้นคือผ้าเนื้อหยาบส่วนม้าสินทบนั้นคือม้าที่เกิดที่ลุ่มน้ำสินธุแม่น้ำสินธุนั้นเป็นแม่น้ำใหญ่สายหนึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียมีกำเนิดมาจากภูเขาหิมาลัยตามประวัติศาสตร์ว่าคราวที่คนอารยันยกทัพเข้ารุกรานอินเดียเมื่อเดินทางมาถึงบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุก็ปักหลักอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานและสร้างบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองคนอารยันนั้นเป็นชนเผ่าเร่ร่อนชาวเอเชียกลางใช้ม้าเป็นพาหนะสำคัญในการเคลื่อนย้ายและรุกรานดินแดนอื่นรวมทั้งอินเดียด้วยม้าของชาวอารยันเป็นม้าพันธุ์ดีฝีเท้าเร็วฉลาดฝึกได้ง่ายเมื่อมาอยู่ที่ลุ่มแม่น้ำสินธุก็มีการเลี้ยงม้าเพื่อให้เป็นพาหนะและเพื่อการค้าได้รับความนิยมมากและโดยเหตุที่ม้านั้นมีถิ่นกำเนิดใหม่อยู่ที่ลุ่มแม่น้ำสินธุจึงเรียกว่าสินทวะหรือสินทบไทยนิยมเรียกว่าม้าสินทบว่ากันว่าม้าสินทบนี้ถูกนำไปใช้เป็นพาหนะเพื่อประโยชน์ต่างๆในประเทศจีนด้วยและชาวจีนนิยมเรียกว่าม้าซิกเทามีผู้อธิบายว่าซิกเทามาจากสินทวะหรือสินทบนั่นเองจูล่งทหารโปรดของขงเบ้งก็มีม้าซิกเทาเป็นพาหนะคุณสมบัติพิเศษ4ประการของม้าสินทบคือวิ่งเร็วแข็งแรงอดทนและฝึกให้รู้ได้ง่าย